Да ўсяго іншага рэчы паспалітай не шанцавала з манархамі. Памёр колішні хаўруснік Петра I ў паўночнай вайне Аўгуст II. На троне мог замацавацца Станіслаў Ляшчынскі, за якога выступала і полацкае ваяводства. Аднак гэты прэтэндэнт не задавальняў Санкт-Петербург. У Беларусь зноў прыйшло расійскае войска. Як досыць дасціп напісаў у сваіх дэпешах адзін тагачасны царскі генерал, прысутствие нашых салдат прыдаёт соответствующее направление мыслям здешніх жителей. Апрача таго, на лёсе Полацку і Прыдзвіння чорнай пячаткаю адбіліся голад ды паморкі 1741-1746 гадоў. А яшчэ спрадвечнае полацкае няшчасце, пажары. На працягу 18-го стагоддзя горад гарэў 5 разоў. У 1708, 1738, 1750, 1757 і 1770. Царскія штыкі ўжо ўзвялі на варшаўскі трон Аўгуста III. Новы вялікі князь і кароль за амаль 30-гадоў валадарання жыў у дзяржаве гады два, прыязджаючы сюды адно на паляванні і соймы, астатні час бавіў у роднай Саксоніі. Ён не лічыў патрэбным вывучыць мову хоць бы аднаго з падуладных народаў, затое не шкадаваў іх грошай на карціны для славутай цяпер Дрэздэнскай галерэі. За часам Аўгуста III краіна 30 гадоў жыла без войну, але гэты шанец не быў выкарыстаны на ўмацаванне дзяржавы. Рэч Паспалітая, а ў ёй найперш Беларусь, перастала быць полем бітваў, аднак ператварылася у прахадны двор для іншаземных армій. Яшчэ ў 1717 годзе Расія дабілася згоды сойму Рэчы Паспалітай на сваю ваенную прысутнасць і апеку над ладам дзяржавы. Адначасова працягвалася зацятая барацьба магнацкіх родаў, якія былі нярэдка цалкам пазбаўленыя патрыятычных пачуццяў і не толькі варагавалі між сабою, але часта служылі інтарэсам варожых дзяржаў. Дробная шляхта, збітая з панталыку магнацкімі ўсобіцамі, ўсё больш уяўляла сабою небяспечную, непадуладную нікому стыхію. Магутны некалі будынак Рэчы Паспалітай быў спрэс паточаны шашалем. Караля немца гэта не абыходзіла. А на свет ужо прыйшоў беларус па крыві Станіслаў Панятоўскі, што стане апошнім у гісторыі вялікім князем літоўскім і польскім каралём. Жыццёвы шлях Станіслава дзіўным чынам пераплёўся з лёсам Кацярыны II. Яны пазнаёміліся, калі тая яшчэ не займала трону, спадабаліся адно аднаму і зрабіліся каханкамі. Абаіх натхняла, здаецца, сапраўднае пачуццё. Шмат каму з сучаснікаў і ў голаў не прыходзіла назваць Кацярыну прыгожай. А вось Панятоўскі пакінуў у сваіх нататках такі яе партрэт, ад якога не адмовілася б любая красуня. Пазнаёмімся з ім, бо ў наступным раздзеле нам давядзецца гуляць побач з імператрыцаю, праўда, ўжо пастарэлую, па полацкіх вуліцах. Яна брунетка са слепляльна-белаю скурай, піша будучы кароль пра будучую царыцу. Бровы ў яе чорныя, вельмі доўгія, нос грецкі, рот як быццам кліча да пацалунку. Рост я назваў бы высокім, талія тонкая, лёгкая хада, мілагучны голас і вясёлы, як і характар, смех. Яна лёгка пераходзіць ад гарэзлівай гульні да сур'ёзнай табліцы лічбаў, якія зусім не палохаюць. Перад калядамі 1758 году будучая царыца нарадзіла ад свайго Стася дзяўчынку, але дзіця неўзабаве памерла. Кацярына і Станіслав кахаліся, кароль Аўгуст III збіраў карціны і слухаў музыку, а гадзіннік гісторыі ўжо пачаў адлічваць апошнія гады існавання Рэчы Паспалітай. Польскія гістарыёграфы любяць традыцыйна называць яе краінаю двух народаў. Мы цудоўна ведаем, што гэта не так. Добра вядомае тое нашым заходнім суседзям. Самі ж польскія крыніцы падаюць звесткі, згодна з якімі ў межах Рэчы Паспаліты ў 1772 годзе жылі 7,5 мільёнаў беларусаў і украінцаў, 5,5 мільёну палякаў, 2,1 мільёна яўрэяў, 1,9 мільёна літоўцаў і 200 тысяч расейцаў. За Аўгустам III Полацк заставаўся галоўным горадам усходняй Беларусі па колькасці уніяцкага, каталіцкага і праваслаўнага духавенства. Падарожнік бачыў тут самавітыя будынкі базыльянскага, езуіцкага, дамініканскага, францысканскага, бернардзійскага кляштаравых храмаў. Кожны ордэн меў свае навучальныя ўстановы, дзе лідарства ўпэўнена атрымаў езуіцкі калегіум. Дзяўчынак-шляхцянак прымалі пансіёны пры кляштарах базальянак і марыявітак. На Дзвіне, паміж местам і кіманскай слабодкай, яшчэ існаваў востраў, дзе гаспадарылі езуіты. Тым часам Кацярына зрабіла Станіслава Панятоўскага вялікім князем і каралём. Забігаючы наперад, зазначым, што і нас урэшце і пазбавіла яго кароны, разарвала на часткі яго дзяржаву, а самога загадала арыштаваць. Але да гэтага заставалася яшчэ 30-годдзі, у якія Рэч Паспалітая паспрабуе разгарнуць крылы, рыхтуючыся ўзляцець, але ў вырашальны момант ёй не хопіць сілаў. Завітаўшы на пачатку валадарання Станіслава Аўгуста ў варшаўскі замак, мы маглі б стаць сведкамі славутых абедаў па чацвергах, куды вялікі князь і кароль запрашаў інтэлектуальную эліту. Сярод гасцей бывала і прафесура полацкага калегіуму. Запрошаныя седалі разам з манархам за круглы стол, што падкрэслівала роўнасць прысутных. Панятоўскі аддаваў перавагу французскай кухні ў яе спалучэнні з лепшымі рэцэптамі старапольскай і старабеларускай. Сярод падаваных страваў былі буракі з вускамі, кілбасы, вяндліна, пікантныя марынады. Ганаровае месца ў меню абавязкова займала ўлюбёная гаспадарова смазонка з бараніны, якую слуга выносіў на вялізным срэбным сподзе з воклічам «баран». Пры жаданні ў заслугу Панятоўскаму можна залічыць тое, што ў адрозні ад гасцей ён наталяў смагу не цудоўнымі гіспанскімі вінамі, а свежай крынічнай вадой. Прычым гэта было не толькі традыцыя абедаў па чацвергах. Узышоўшы на трон, Станіслав Аўгуст абвясціў вайну надзвычай пашыранаму ў Рэчы Паспалітай пры яго папярэдніках п'янству. Нельга сказаць, што змаганне з Бахусам атрымала ўсеагульную падтрымку. Тагачасны паэт Ігнацій Красінскі вуснамі аднаго са сваіх герояў звяртаўся да вялікага князя з такімі словамі: «Ты адвучыў ліцвінаў весяліцца, а каб табе ні разу не напіцца». З другога боку, знаўца і відавочца той эпохі Лукаш Галамбёўскі з ухвалою пісаў: «За цвярозым Станіславам Аўгустам у выніку лепшага выхавання, высакароднейшых прыкладаў і ўзнёслых пачуццяў п'янства спыняецца». На вялікі жаль, гэта была адзіная выйграная нашым апошнім манархам кампанія. Выкарыстоўваючы эканамічную ўзнясіленасць краіны, у выніку шматгадовых войн, а таксама феадальную анархію, змагання розных магнацкіх груповак за ўладу, Кацярына II ўсё часцей умешвалася ў справы суседняй дзяржавы, дзе амаль бесперапынна стаялі расійскія войскі. Яны пакуль што падтрымлівалі былога каханка і вялікасці, ды фінал драмы быў ужо блізка. Пецярбург, 5 жніўня 1772 году. Расія, Прусія і Аўстрыя падпісваюць канвенцыю пра першы падзел Рэчы Паспалітай. Кацярына забірае сабе ўсходнюю Беларусь з той часткаю полацкага ваяводства, што ляжала па правый бок Дзвіны. Полаччына на паўтара стагоддзі трапіла ў кіпцюры двухгаловага царска арла. Гэта будзе час жорсткага прыгнёту, але разам з тым і час змагання за мову, культуру, за будучую незалежнасць.